الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده استحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. صدق الله العظيم. سورة آل عمران سلورم سپارا آیت نمبر 149, 150, 151, 152. سورة آل عمران آیت نمبر یوسل سلور نوی، یوسل پنزوس، یوسل یو پنزوس، یوسل دو پنزوس. د دین مخکې سبقونو کې الله پاک او فرمایل چې ستاسو نه مخکې قومونه تیر شوي دي، نیکان او صالحان خلق تیر شوي دي، هغوی د خپل پیغمبر په معیت کې، د هغه په مرګرتیا کې کافرو سره جهادونه کړي، د خپل پیغمبر تابعداري یې کړې ده، اطاعت یې کړی. د نن سبق کې الله پاک مسلمانانو ته وایي چې خیال کوئ تاسو نه نافرماني ونشي، هسې نه چې تاسو د خپل پیغمبر نافرماني وکړي، د هغه حکم عدولي وکړي، هغې کې به تاسو ته بیا نقصان رسي، لکه جنګ احد کې چې نقصان ورسېد. د هغې ذکر شروع دی، د جنګ احد. د نن سبق کې د هغې ذکر دی. الله پاک فرمایي دې ځای کې، او اشاره دې خبرې ته کوي، خبره دا شوې وه چې کله غزوه احد کې مسلمانانو ته لږ عارضي شکست میلاو شو، افواه خوره شوه چې پیغمبر علیه الصلات والسلام وفات شو، شهید شو. کافرو دې ځای کې یو بله افواه خوره کړه، یو سره داسې میلاو شوی، بل سره مسلمانانو سره داسې خبره خوره کړه چې بس ښه ده چې دا قصه ختمه شو، بس چې پیغمبر علیه السلام وفات شو اوس به زمونږ په خپل منځ کې دا جګړې ختمې شي، مینه محبت به هم پیدا شي، هغه د پلار نیکه زوړ دین بس هغې باندې به یو، او بس دا قصه ختمه شو. دا شیطان ورته دا طریقه دی کافرو ته وښوله، او دا خبرې شروع شوې په میدان جنگ کې، دا افواګانې خورې شوې. الله پاک د مسلمانانو امداد وکړ، د هغوی زړونه په دین اسلام باندې مضبوط کړل، هغه وسوسه خدای پاک ختمه کړه چې پیغمبر علیه الصلات والسلام شهید شو. پیغمبر علیه الصلات والسلام صحابه کرامو آواز وکړ چې پیغمبر علیه الصلات والسلام ژوندی دی، راجم شي. ټولو مسلمانانو کې یو نوی ساه پیدا شوه، را منډې کړې، پیغمبر علیه الصلات والسلام سره کلک او مضبوط ودرېدل. الله بیا چې دین مسلمانانو له کامیابي ورکړه. الله پاک دی آیاتونو کې دا دوه آیات لومبي چې مونږ وایو الله وی خیال کوي د دې کافرو دا سازشونه ناکامه کې دا دوی چې تاسو ته کومې افواګانې خورئ او دا کوم سازشونه جوړئ خیال کوي چې دې سازش کې رانشئ د دوی تابعداري ونکې ورې تاسو به د اصل دین نه واړئ چې دین اسلام دی دا تاسو بیا هغه کفر طرف ته بوزي خو د دوی د سازش نه ځان ساتئ یا ایها الذین ای هغه کسانو آمنو چې تاسو ایمان راوړی دی ان تطیعوا الذین که چېرته تاسو تابعداري وکې د هغې کسانو کفرو چې کافران دي یردوکم وابړی تاسو علی اعقابکم په پوندو خپلو باندې تاسو به واپس کفر طرف ته بوزي فتنقلبو خاسرین پس تاسو به وګرځئ تاوانیان تاسو به تاوانیان شئ خسارت یې وپروزئ جهنم ته وپروزئ بل الله مولاکم بلکه الله امدادګر ستاسو الله به ستاسو امداد کوي خپې مضبوطې کې وهو خیر الناصرین او دا خدای پاک غوره امداد کوونکی دی بهتر امداد کوونکی دی ښه امداد کوونکی دی الله به ستاسو امداد وي او الله امداد وکړ د هغوی زړونه یې بیا مضبوط کړل اواز وشو پیغمبر علیه الصلات وسلام جمدې دی صحابه کرامو را منډه کړې الله پاک مسلمانان د هغوی دغه فتنې او فساد نه وساتل اوس د الله دا امداد څه شکل کې راغلی و دا وروستو آیاتونه چې دا دوه مونږ وایو بلکې وروستو سبقونو کې د هغې یو څو واقعات خدای پاک بیانوي چې الله ستاسو څنګه امداد وکړ الله وایي زه ستاسو امداد کوم نو امداد څنګه وشو سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب مفسرینو لیکلي دي چې کله هغه 50 تیراندازو چې پیغمبر علیه السلام هغه غونډی باندې کینولي و د عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه په مشرۍ کې هغوی کې اختلاف راغی د خپل مشر خبره ونه منله راکوز شو د جنګ هغه نقشه بدله شوه کامیابي په شکست بدله شو مسلمانان او یا کسان شهیدان شو ډېر زخمیان شو الله بیا مسلمانانو له کامیابي ورکړه باوجود د هغې نه هېڅ ظاهري اسباب بالکل د ګټې نه ښکارېدل کافرو منډه چې منډه کړې وتښتېدل میدان یې پرېښود شکست یې تسلیم کړ چې سزې پورې مخکې لاړل هلته راغون شو لږه سی واغېشته لږه کېناستل دا هم څه وکړل مونږ ګټلې جنګ بیل مونږ خو په دې اراده باندې راغلي وو چې مونږ به په مدینه منوره باندې حمله کوو دوی به رستو کوو پس پاکوو بیا دوی به تښتي مونږ به په شاته ځو او اخره کې به په مدینه منوره باندې حمله وکړو او دا به غون ختم کړو هغه مقصد خو زمونږ حاصل نه شو ټیک تک مونږ له هغوی او یا کسه مړه کړل او زخمیان هم کړل تکلیف مونږ خو را وتښتېدو دا راسره څه چلو شو ټول بیا راجمع شو او بیا یې مشوره وکړه چې زه چې ورځو پې بیا دا خو مونږ خپل مقصد کې کامیاب نه شو اراده بیا د راواپس کېدو وکړه خو الله د هغوی په زړونو کې یو روب واچو یو دبدبه یې واچوله هغه خپله اراده ملتوي کړه بیا کفر چې وي دا بزدلی ګورئ مسلمانان پیغمبر علیه الصلات وسلام ته اطلاع وشو د وحي په ذریعه ورته اطلاع مېله وشو وحي ورته وشو چې کافرو بیا اراده کړې ده او واپس بیا راځي پیغمبر علیه الصلات وسلام صحابه کرامو ته ویل زه چې ځو پسې یعنی زیاد زخمون اکثر صحابه کرام بلکې ټول صحابه کرام زخمونه وپاندې زخمي وو ډېر بد حالت وو او یا کسه شهدا ورته پراته دي په میدان کې دغه یو څو کسانو هغه هم زخمیان چور چور پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته وی زه چې زو واپس صحابه کرام یو نوې جذبه او نوې ولوله پیدا شو بیا واپس روان شو مکی مکرمه طرف ته واپس ور روان شو او کافر سره طاقت و زخمونه مغوی ته ډیر نور رسېدلې با وجود د هغوی نه الله د هغوی په زړه کې روب واچو او هغوی چې دی نو د هغه مقام نه واپس شوې زه چې زو بس نه ځو پیغمبر علیه الصلاه والسلام یو مقام پورې پسې راغی حمرا او لسد دی یو ځای نوم دی هغه ځای پورې پیغمبر علیه السلام ورپسې دوباره راغی خو کافر بیا تښتېدلي او واپس شوتلي الله وایي دا رعب ما د هغوی په زړه کې واچو ستاسو امداد ما څنګه وکړو په دې طریقه مې وکړو چې ستا رعب مې په هغوی باندې واچو سنلقي الله وایي زر دی چې مونږ به وغورځو فی قلوب الذین په زړونو د هغې کسانو کې کفرو چې کافران دي الرعب رعب لره هیبت لره دا ولې بما اشرکو بالله ځکه چې دوی شرک کوي په خدای پاک باندې مشرکان دي کافر بزدلی بزدله دی به د ده کې زړه نه وي ده کې جذبه نه وي دی د خدای قدرت دی بزدلی او کوم شرک دوی کوي ما لم ينزل به سلطانا چې نه دی نازل کړی شوی په هغې باندې څه دلیل هیڅ دلیل نشته د الله د طرف نه چې یاره الله وایي زه ما خدای یم او دا بت چې دی نه دا هم خدای دا مشرکان دي دوی بت پرستی کوي په دې باندې دوی سره هیڅ دلیل نشته د پیغمبر علیه السلام رعب حدیث کې راځي جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنہ دا حدیث را نقل کړی دی بخاری او مسلم کې پیغمبر علیه السلام فرمایلی دی چې ما ته 15 خبرې داسې را کړې شوې دي 15 سیزونه ما ته داسې را کړې شوې دي چې دا مخکې انبیاو ته نو ور کړې شوې هغې کې یو سیز پیغمبر علیه السلام وی ما ته رعب را کړې شوې دی د یوې میاشتې په مسافت باندې یعنی پیغمبر علیه السلام چې به یو ځای کې موجود و مزل اوکه یوه میاش مسافت مزل اوکه دومره لرې د پیغمبر علیه السلام رعب او دبدبه به وه یو هیبت به په خلکو باندې په کافرو باندې د دې وجې نه ابوجهل او ابوسفیان او دوی باندې یو رعب راغی هغلته او لاړل وتښتېده دا رعب الله پاک بل پیغمبر ته نه دی ورکړی دا د یوې میاشتې په مسافت دومره لرې به د پیغمبر علیه السلام هغه هیبت او رعب هغه خلکو باندې و دویم سیز پیغمبر علیه السلام وفرمایل زما دپاره ټوله ځمکه الله جومات ګرځولی دی د عبادت ځای ګرځول د مخکې قومونو به په خپله عبادت خانه کې عبادت کېده بل ځای کې به عبادت نه کېده پیغمبر علیه السلام او دې امت ته الله ټوله ځمکه جومات کړی دی که په پټي کې مونځ کوي که په دوکان کې مونځ کوي که کور مونځ کوي او که په جومات کې کوي هر ځای کې چې مونځ کوي د دوی دپاره ځمکه ټوله پاکه ده او درېم پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې ما دپاره مال غنیمت حلال شوی دی مخکې قومونو به جهاد وکړ که مال براغی هغه به بیت المال کې داخل شو یا به چې دی نو د اسمان نه اور راغی او هغه به اوسوځه هغه به اوسوځېد قدرتي ته ور د پیغمبر علیه السلام امت دپاره مال غنیمت حلال شو مال غنیمت راجمه شي او ټولو مجاهدینو ته په کیسه میلو شي هر چا ته خپله خپله عیسه دا حلال شوی دی سنورم سیز پیغمبر علیه السلام فرمای ما ته د شفاعت هغه لوی مقام را کړی شوی دی هیڅ څوک په د قیامت په ورځ د الله په مخ کې شفاعت او سفارش نشي کولی یو پیغمبر علیه السلام وایي چې دی به شفاعت کوي دا مقام الله ما ته را کړی او پنځم سیز الله فرمای مخکې قومونو پیغمبران هغه به صرف د خپل قوم د پاره رالیږلی شو او الله وی زه تر پیغمبر علیه السلام فرمای زه تر قیامت پورې الله د ټول دنیا د انسانانو د پاره پیغمبر را لېږلی دا پنځه سيزونه ماته خصوصیت سره راکړی شي. نو دا د پیغمبر علیه السلام هغه رعب او دبدبه وه چې ابو جهل او ابو سفیان او د هغوی د مکې قریش هغوی لاړل او تښتېدل او بیا یې جرأت ونه کړی شو چې واپس راشي. سنلقي في قلوب الذين زر دې چې موږ به وغورځو په زړونو د هغې کسانو کې کفرو چې کافران دي الرعب رعب لا بما اشركوا په سبب د هغه چې دوی شرک کوي بالله په الله یعنی د کفر د وجې نه ما لم ينزل به سلطانا چې نه دي نازل کړی شوی په هغې باندې څه دلیل د الله د طرفه هېڅ دلیل نشته چې دا بوتان هم خدایان دي ومأواهم النار او ځای د دوی ټکانه د دوی اور د جهنم دی د کافرو وبئس مثوى الظالمين او ډېر بد ځای د پاره د ظالمانو دی ظالمان یعنې د مشرکانو دپاره. دې وروستو آیات کې الله پاک فرمایي چې کوم تکلیف تاسو ته در ورسېد تاسو سره خو ما وعده کړې وه چې تاسو له به زه کامیابي درکوم خو چې کله تاسو په خپل منځ کې جګړه شروع کړه او لږ شانتې د مال غنیمت طلب هم شروع کړه نو الله فرمایي چې تاسو مې دغه کافرو نه واړولی او هغوی تاسو باندې مې غالب کړل. ما وایي چې لږ امتحان کې م واچوم چې دا کوم زړه کې ستاسو د دنیا لږ محبت راغلی و ما وایي چې دا ستاسو د زړه نه وباسم نو تاسو مې ازمیخ کې واچولی امتحان کې مې واچولی. الله فرمایي بیا هم ما تاسو ته معافي وکړه ما معاف کړی کامیابي مې هم درکړه دله. دې ځای کې عزتمندو الله یو خبره کوي چې تاسو کې د دنیا طلب پیدا شوی صحابه کرامو کې د دنیا طلب پیدا شوی نه مجاهدینو ته په مال غنیمت کې هر چا ته خپله خپله ایسه رسي که یو سړی راغی او هغه مال غنیمت یې راغون کړه دا خدمت یې وکړه هم به ورته خپله ایسه میلاویږي او که یو سړی خدمت ونه کړه نو هم به ورته خپله ایسه میلاویږي نو بیا څه دپاره یې حرص کو. صحابه کرامو حرص نه دی کړی د مال غنیمت خو دا لږ شانتې چې دا د مال غنیمت نوم یې اغېستی دی چې راځئ چې مال غنیمت راغون کړو او راځئ چې مال غنیمت حاصل کړو. الله صرف په دې مال غنیمت پسې راتلو باندې هم چې دی نو هغوی لږ مشقت او تکلیف کې واچول امتحان کې واچول چې تاسو دا کار هم مه کوئ دا هم ستاسو د شان لایقه نه ده چې تاسو مال غنیمت په تمه باندې غونډه یې پرېښه او د راکوز شو. نو عزتمندو الله دې ځای کې فرمایي چې ولقد صدقكم الله وعده په تای سره رښتیا کړه تاسو سره خدای پاک خپله وعده استحسونهم بإذنه په هغې وخت کې چې تاسو کټکول قتلولم دوی کافرو لره بإذنه په حکم خپل سره تاسو لګیا وی او دا کافر موال او مړه کولم حتی تر دې حده پورې اذا فشلتم چې تاسو نامردي اختیار کړه سستي مې اختیار کړه وتنازعتم او تاسو خپل منځ کې جګړه وتنازعتم او تاسو جګړه شروع کړه فی الامر په هغه کار کې د پیغمبر علیه السلام په حکم کې تاسو جګړې شروع کړې هغه ورته وایي مه راکوزېږي او تاسو بیا وایي نه بس جنګ ختم شو کوزېږو چا وایي نه کوزېږو. دا 50 کسان عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه ورسره مشر 30 کسان ترې راکوش او لس کسان هلته پاتې شو هغوی وایي موږ نه ځو موږ ته د پیغمبر دا حکم نه دی او هغه 30 دا اجتهاد وکړ چې جنګ خو ختم دی راځئ چې